Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, bu mübarek geceye kavuşturan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bu mübarek gece Zilhicce ayının birinci gecesidir. Yarın Zilhicce'nin hac ayının biridir. Bu mübarek gecelerin ve günlerinin ve ibadetlerinin ve zikirlerinin fazileti hakkında çok müjdeler ve rivayetler vardır. Bu dersleri takip edenler günlerinden, gecelerinden haberdar olurlar. Bu dersleri takip etmeyenler büyük kârları kaçırırlar. Sonra ahirette pişman olurlar. Müslüman zamanını bilecek. Allah-u Teala'nın değer verdiğine değer verecek. Sohbet dinlemeyen insan gafil olur. Takip edemez. Bu telaşlı günlerde bu geçim derdine düşülen, efendim, sağlık sorunlarıyla uğraşılan bu zamanda, çoluk çocuğun büyük yük olduğu bu zamanda insanlar takip edemezler. Zülhicce mi girdi, Muharrem mi çıktı, sene sonu mu, sene başı mı, hangi dua var, hangi zikir var takip edemezler. Mutlaka iftar ediyoruz. Yani buradan ikaz ediyoruz. Bak şu gün geldi, orucu şudur, sevabı budur. Niye? Kaçırmasınlar diye. Onun için şimdi bu mübarek gecede bu dersi dinlemese bunun faziletini bilmez. Bu mübarek gece, şu anda bu ders yaptığımız şu gece nasıl bir gecedir? Hadis-i şerif Tirmizi'de rivayet ediliyor. Ebu Hureyre rivayetiyle radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi beyanıdır. Ya'dilu küllü leyletin minha bi kıyami leyletil kadr. Ya'dilu kıyamu külli leyletin minha bi kıyami leyletil kadr. Bu Zilhicce'nin 10 geceleri öyle gecelerdir ki bunların her birinin gecesinin kıyamı, yani ibadetle geçirilmesi, ki bu ilim meclisini kuruyoruz. Burada oturmak, dinlemek, gelmek, gitmek bunlara bir ihyadır. Ama bir teheccüd namazı kılınırsa, gece namazı kılınırsa bu ihyanın fazlası olur. Daha bereketlisi olur. İnsan kılması lazım. En azından bir amener Resulü. Ali İmran suresinin son 10 ayeti. Bunlar kıyam için. Şaban Risalesi'nde bir bölüm yapmıştım. Gecenin kıyamı dendiği zaman, ihyası dendiği zaman hangi yollarla olur? Madde, madde, madde, madde. Şunlardan birinde yapsan olur diye orada yazmıştım. Bu şekilde bu gecelerden her birinin kıyamı denktir. Neye denktir? Kadir gecesini ibadetle geçirmeye denktir. Yani şu gece hadis-i şerif Tirmizi'dir. Eşittir, denktir Kadir gecesi. Kadir gecesinin hangi gece olduğu da kesin değildir. Kimse de şu gecedir diye yemin bile edemiyor. Fıkha göre kimse yemin edemez. Kesin değil. Bu gece kesin. Niye? Zilhicce'nin biri. 10 geceler. Bu gece biri. Tamam. Bu Zilhicce'nin her bir gecesinin ibadeti Kadir gecesine denktir. Şimdi böyle bir gecede efendim sohbeti kaçır, zikri kaçır, teheccüdü kaçır, ibadeti kaçır. Bu ne demek? Aklını kaçır daha iyi. Niye? Ya Kadir gecesi ne demek? Binadan hayırlı. 83 sene 4 ay ibadetten hayırlı bir Kadir gecesi. Bu gece Kadir gecesine denktir. Kaç senelik ömrümüz var ya? Öleceğiz, gideceğiz. Kabirde sermayesiz gideceğiz. Mezara ineceğiz. Ne götüreceğiz? Böyle Kadir gecesi hem de bu gece kesin Kadir gecesine denktir diyor. Gece de sabit. 40 rivayet diyor ki bunda. 10 gece peş peşe. 10.sü bayram gecesi. Cuma gecesi inşallah. O da tam bayram gecesi sohbet oluyor. İhya'ya denk geliyor. Çok büyük gecedir o. Efendim, şimdi böyle bir gecedeyiz. Kıymetini bilelim, faziletini bilelim. Evvela mektubattan, dersimizden bir miktar okuyalım. Sonra efendim, bu mübarek gece ve yarınki gün zikirler başlıyor. 10 gün zikirleri var yarın. Başlıyor. Bunlardaki sevaplar yazılmıştır. Efendim, kurban risalemizde Onları da yine hatırlatmamız lazım. Kitabı kaldırıyor, koyuyor tereğe. Ondan sonra günü geldi mi onu işletemiyor. Hangi dua, hangi kitapta, ne gün lazım? Bugün Zülhicce'nin biri, 10 günlerin zikri başladı. Kimse bunu uyarılmadıkça, çok az insan bu işleri takip ediyor. Çok az insan. Geri kalan şaşırıyor pusulayı. Onun için onları da biraz konuşmamız lazım ki bu geçer. Bir de haftaya kadar bunun çoğu geçer bir. 10 günün zaten 7'si gider. Ama en önemlileri tabii son 3 gecesidir. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi yani Kurban Bayram gecesidir. Onlar haftaya salı bu radyo dersimiz haftaya salı gecesi ne oluyor? Ondan sonra efendim terviye gecesi oluyor yine. Terviye gecesi haftaya salı buradaki ders. Nasıl bir gecedir o? Senede 5 gece var. İbadetle ihya edene cennet garanti vacip olur. O 5 geceden biridir. Haftaya salı. Terviye gecesi. Yani ertesi günü kaçı olacak? Zilhicce'nin 8'i. 8. gece günü sonra oluyor. Bu terviye gecesidir. Haftaya salı da çok önemli zikirleri var. İstiğfarat-ı Münkıze var. O kurtarıcı istiğfarlar okunacak. Efendim. Vazife çok. Hacca da gidemiyoruz. Hacca gidemediğimize göre Allah bizi onlardan geri bırakmaz. Burada çalışacağız. Burada çalışacağız. Hacca giden bazı kere kaybeder, sen buradan kazanırsın. Daha ümitli olursun. Her hacca giden kabul oluyor mu? Vazifesini yapabiliyor mu? Kazanç yok. Yeter ki takipçi olalım inşallah. Şimdi evvela İmam Rabbani Hazretleri itikat meselelerinden bu gecenin de mübarek 10 gecenin birinci gecesi Kadir gecesine denk bir gecenin ihyası niyetiyle itikadi meselelerden Allah'ımız hakkındaki inancımızla ilgili yüce müceddidimizin İmam Rabbani'mizin beyanlarından bir şey okuyalım. O bize imanımızı kuvvetlendirsin, tazelesin. En mühim mesele iman tazelemek. Sahabe birbirine Teâlnû min saaten, gel bir saat iman edelim derlerdi. Halbuki imanın bir saati iki saati olmaz. Normalde bir saat namaz kılalım olur. Ama normalde bir saat iman edelim olmaz. Bu ne demekti? Bir saat imandan konuşalım, imanımız tazelense. Şimdi kısa bir fasıl okuyacağım. Çünkü 10 geceleri özellikle cemaatimize, halkımıza duyuralım. Yarından itibaren oruç da var. Efendim dileyenler için farz değil. Ondan sonra efendim zikirleri de var. Yarından başlıyor. Bu gecenin de kıyamı var artık. Allah Teala kuvvet versin. Zikrine, şükrüne ve güzelce ibadet yapabilmemiz için bize yardım eylesin. Bu duayı da dilimizden ayırmayalım. Yani Arapçasını bilsek daha iyi olur. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Hazreti Muaz'a Efendimizin öğrettiği duasında. Ya Muaz, ey Muaz, inni uhibbuk, ben seni seviyorum. Nasıl bir mazhariyet? Ben seni seviyorum. Peki sevdiğime ne öğretirim? En sevdiğim duayı öğretirim. Bizde öyle değil. Ya bir cep telefonu ver, daha iyi. Bir araba versen daha memnun olurum. Ben seni seviyorum. O zaman la tedi anne dubura kulli sala, her kıldığın namazın peşine sakın terk etmeyesin. Şu duayı okumayı. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Dualarım kitabımızda var. Manası demin dediğimiz. Allah yardımcımız olsun ki uyku halimiz, tembelliğimiz giderilsin. Allah yardımcı olsun, oruca kuvvet versin. Namaza kuvvet versin, teheccüde kuvvet versin. Ya bunlar, bu 10 günün zikri de biraz şey, vakit alır. O da kolay değil. O da bir, yani 20 dakika, yarım saat falan bizim millete çok zor geliyor ya. Yarım saat zikredecek Allah'a çok zor geliyor. Bir saat, iki saat gıybet, dedikodu, iftira kırıla gidiyor. Nasıl geçtiğini de anlamıyor ya. Rabbini zikret, şurada otur, 10 günün zikri var desen çok üşeniyor ona, çok. Nasıl iman, nasıl bir hal bu ya? Teşvik lazım. El-i'tikadiyyatü, bu mektubun bu sayfasına kaldık, 18. sayfa. İnanç meselelerine başlık atıyor. Nedir? İnnallah Teala diye başlık, müsteenef kabul ediyoruz, esle okuyoruz. Allah-u Teala mevcudun, vardır. Bidatihil akdesi, son derece mukaddes ve münezzeh olan kendi zatıyla vardır. ne demek kendi zatıyla vardır? Ve vücudu teala, Allah'ın varoluşu bi nefsi sübhanehu, kendi zatıyladır. Varlığı kendindendir. Ne demek bu? Varlığı kendinden olan tek varlık Allah'tır Celle Celaluhu. Geri kalan bütün varlıkların varlığı kendinden değildir, Allah'tandır. Allah'ın varlığı kendindendir. Bizdeki bu varlık hep Allah'tan emanet alınmadır. Onun içindir ki hiçbir kimsenin varlığı müstakil değildir, kendi başına değildir. Bekası da o yüzden söz konusu değildir. Bütün varlıklar o yüzden fanidir, zaildir, haliktir. Yani hepsi helak olacaktır. Niye hepsi helak olacaktır? Çünkü Allah Teala hepsini var edendir, hepsini yok edeceğini bildirmiştir. Var eden yok edebilir. Varlığımız kendimizden olsaydı bir başkası bizi yok edemezdi. Bizim varlığımızın başlangıcı vardır. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Biz kadim ve ezeli değiliz. Bir tek varlık olan kadim ve ezeli varlık Allah-u Teala'dır. Kadim demek, hani diyorlar ya, kadim dostum. Senin kıdeminden efendim başlatma şimdi, kaç yaşındasın? 100 yaşındayım. 100 senelik kıdemden ne olur? 101 sene geri gittin mi adın yok. Mevla ne kadar geri gitsen, sayılar, rakamlar, seneler, dünyanın ömrü bitse, bütün alemlerin ömrü bitse, hepsinin başlangıç noktasına gelsen, oradan geri gitsen Allah'ın yok olduğu bir zaman yok. İşte o noktada kıdem, yani evveli yok, başlangıcı yok, yok olduğu bir zaman yok. Ama bütün varlıkların bir geri gittiğin zaman, yok olduğu zaman var. Ama onda tabii abartıyorlar, uyduruyorlar, muyduruyorlar. Yani nasıl da uyduruyorlar böyle bir şey ya? 20 milyon sene evvel dinozor bulmuşlar, fosil bulmuşlar. Yok efendim şimdi ya, Allah aşkınıza ya. 20 milyon seneden bahsediyorsun. Bunun ayet yok, hadis yok. Nereden uyduruyorsun ya? Dünyanın ömrü 7000 sene. Yani peygamberlerin sürecine baksan Adem Aleyhisselam'dan buraya 7000 sene geçiyor. Ondan geride 2000 sene cinler sakin oldu. Yani olsun 9000 sene, 10000 sene. 20 milyon sene. Ya Allah Allah. Bunlar bilim adamı değil, film adamı bunlar ya. Hikaye bunlar ya. Yani zaten herhalde bu 5000, 10000 sene geri gittiği zaman herhalde artık orada şeyler, veriler şaşıyor, biliyor musun? Artık o da milyon, milyar falan olabilir yani. Çünkü bir noktadan sonra onun verisi kalmıyor ki, ne mi? Kaç bin seneden geri gelince şey eşit oluyor artık o zaman. Bu da bu sefer ne oluyor? İstediği sıfırı koyuyor yani önüne. Yapmayın böyle şeyler. İlim adamı olmak böyle yalanlarla bağdaşmaz yani. Neyle ispat ediyorsunuz ya? Şimdi 20 milyon desin, 20 milyar desin. Ben ne demek istiyorum? Neden bahsederlerse bahsetsinler, ona bir ömür biçiyorlar mı? Yani başlangıcı var mı? Var. Yani 20 milyon senelik bu ağaç deseler, bu kemik deseler, bu fosil deseler, buna sene koyduklarına göre isterse katır trilyon sene koysunlar. Bunun gerisinde bu neydi? Yoktu. Allah-u Teala hakkında böyle bir şey söz konusu mu? Diyelim. Onu anlatıyoruz. Şimdi varlığı kendinden. O zaman Allah yok olur mu? Haşa. Niye yok olmaz? Kaide var. Mâsebete kıdemu, istihale ademu. Yani evveli yoksa sonu da olmaz. Niçin? Evveli yoksa ne demek? Onu başka biri var etmemiş. Onun varlığı kendinden. Varlığı kendindense kendi kendinde yok etmeyeceğine göre onun yokluğu düşünülmez. Ama senin benim Allah'tan gayrı her şeyin efendim başladığı bir nokta var mı? Var. O zaman yokluğu sabittir. Sonradan yaratılan her şey yok olur. Ama başı sonu olmayan yok olmaz. Şimdi varlığı kendindendir. Bunu anladık. Bu ışık buradaki lambalardan değildir. Neredendir? Oradaki düğmedendir. O düğme kablodandır. O kablo trafodandır. O oradandır, o şuradandır, gider. Şimdi bu dese ki ışık bendendir, oradan çıt basarsın, bu rezil olur. Yani İnsan da varlığım ben kendimdendir dese, o zaman ona ölme denir. Ölme bakalım denir. Ondan sonra Allah-u Teala istediği anda varlığını alır, ruhunu alır, bedeninde toprak eder, çürütür. Hani ne oldu denir. Gidersin ona, öldüğü zaman mezarın başına, hani varlığın sendendi dersin, cevap da veremez. Onun için bir varlık var ki, onun varlığı kimsenin var etmesine muhtaç değildir. O da Allah-u Teala. Ve kemâ ennehu teâlâ mevcudun, Allah-u Teala var olduğu gibi, varlığının başı olmadığı gibi, kâne daimiyen, aynı zamanda süreklidir. Varlığı nedir? Süreklidir. Varlığı kendindendir. Bu zaten neyi gerektirir? Kendindense süreklidir. Çünkü kimseye muhtaç değildir. Varlığı devam edicidir. Ve kunu daimiyen, evet. Allah-u Teala öyle bir daimidir ki la sebile lil ademis sabiki, ne geçmişte bir yokluk ve la ademil lahiki, ne de gelecekte bir yokluğun yolu yoktur. İlâ Cenab-ı Kudüs-i Teala, Allah-u Teala'nın yüce makamına yokluk yol bulamaz. Ama bize yol bulur. 45 sene evvel, 46 sene evvel ben yoktum. Efendim kaç sene sonra da yok olacağım? Allah biliyor. Başımızda yokluk, sonumuzda yokluktur. Estaizu billah. Hel etâ alel insâni hînum mined-dehri lem yekun şey'en mezkûrâ. İnna halaknal insane min nutfetin emşaj nebtelihi fecealnahu semi'an basira. İnsanın üzerine binlerce, on binlerce uzun zamandan bir zaman geçti ki hiç anılır, adı söylenir bir şey değildi. İşte hiçbirimizin esamesi okunmazdı, adımız da bilinmezdi. Biz doğmadan evvel. Her ana karnına düştüğün fark edilirse doğmadan da bir isim koyarlar bazen. Şu olacak adı falan. O da zaten anne rahmine düşmenden sonradır. Ondan geri git, adın yoktur. Biz insanı erkek kadının karışık suyundan yarattık, imtihan ediyoruz. Ona göz verdik, kulak verdik. Neyi dinleyecek, neyi görecek? Yolu bulacak. İnna hedeynâ sebil. Yolu da gösterdik. Al sana ayet, hadis, Kur'an, vaizler, hocalar. Aklını kiraya verme. Dinle. İmma şakiran. Artık ya şükredici olur, ebedi kurtulur. Ve imma kefura. Ya büyük gavur olur, nankör olur. Allah kitap tanımaz, helak olur. İmtihandayız. Yoksa biz yoğduk. O var etti bizi. Bize yokluk yol bulur. Hiç ayrılmaz bizden. Mevla'ya yol bulamaz. فَاِنْدَ وُجُوبَ الْوُجُودِ اَحْقَرُ خُدَّامِ ذَٰلِكَ الْجَنَابِ الْمُقَدَّسِ. Allah'ın varlığı vaciptir. Bizim varlığımız mümkündür. Allah hakkında ne kullanıyoruz? Vacibül vücud. Celle Celaluhu. Bizim hakkımızdaki tabir nedir? Mümkünül vücud. Vücut ne demek? O Türkçedeki gibi değil. Türkçede vücut yaptı adam kasmaz falan. Vücut o değil. Arapçadaki vücut ne demek? Varlık, var olmak, var olmak. Allah-u Teala'nın sıfatlarından biri nedir? Vücut. Vücut yani Allah-u Teala vücut böyle şey mi var? Vücut, var olmak. Kıdem, evveli olmamak. Beka, sonu olmamak. Vahdaniyet, tek olmak. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan uymamak. Benzememek. Kıyam bir nefsi, kendi kendine var olmak. Allah'ımızın sıfatları değil mi? Bunları sayamayana kız vermeyin. Adam ise de o kızı almaz. Ya Allah'ın sıfatını bilmeyenden ne hayır gelir ya? Niye yaratıldın sen ya? Say bakayım şu takımın futbolcularını yedekleriyle beraber. Ayıptır. Yazıktır, günahtır. Bütün dizileri, bütün bilmem neleri, bu kadar kanalın hangisinde ne var, kimlerde oynuyor, kimlerde zıplıyor, yazıktır. Yazıktır. Şimdi ölsen sana bu kadar nimetler veren Allah'ın sana Rabbin kim soracak ya? Kolay mı Rabbim Allah demek, hiç tanımadın ki ya? Yapma. Ben sizi Allah için seviyorum, uyarıyorum. Şu vakitler geçiyor gidiyor bak. Kadir gecesine muadil bir mübarek gecedeyiz. Haftaya salı ne büyük bir terviye gecesindeyiz. Önümüzde ne geceler var, şu 10 gece. Her biri Kadir gecesi ayarındadır. Değer mi yani filmlerle, dizilerle, maçlarla? Değer mi ya? İlim meclisleri, sohbetler, zikirler ya. Kazanacağız, ahirete götüreceğiz. Bak her gün bu kadar insan yolculuyoruz ahiret. Ölüp gidiyor. Kaç günümüz kaldı be ya? Şimdi bu mektubu da kime yazıyor? Kadına yazıyor. Gelsin şimdi hocalar çıkartsın bakalım. Bak zorluğa bak şimdi. Varlığı vacip olmak diyor. O mukaddes Cenab'ın diyor hizmetçilerinin en hakiridir. Ne demek istiyor? Buyurmak istiyor ki bizim varlığımız mümkün ne demek? Olsak da olur, olmasak da olur. Şimdi sizden biriniz veya benim yokluğumu farz edebilir miyiz? Ederiz. Yani olmayabilirdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ne eksik olurdu dünyadan ki? Güneş mi dururdu? Yağmur mu yağmazdı yani? Ot mu bitmezdi? Bütün millet mi yaşamazdı yani ben olmasam? Sen de aynısın. Hal böyle olunca bizim varlığımız mümkün ne demek? Olmamız da söz konusu, olmamamız da söz konusu. Allah Teala var etmeyi murat etmiş, kudretiyle var etmiş. Ayrı dava. Ama var etmeye de bilir. Bütün varlıklar mümkünül vücuttur. Allah-u Teala'nın ismi vasfı nedir? Vacibül vücuttur. Bir daha vacibül vücut tabirini duydunuz mu? Anlayacaksınız. Bak ortadan sorarım bak. Vacibül vücut Teala Fetekaddes Hazretleri hocalar konuşur. Herkes de dinliyor. Dur bakalım ne var? Vacibül vücut. Ne demek? Öyle olur mu ya? Vacibül vücut varlığı zorunlu. Yani daha Türkçesi olmazsa olmaz. Daha bir başka ifadeyle yokluğu düşünülemez. Şimdi biz var mıyız? Varız. Biz varsak bizi yaratan kaçınılmaz olarak var. O mecburen var. O olmasa biz hiç yokuz. O zaman biz olmasak olur, yokluğumuz düşünülür. Çünkü biz mümkünül vücuduz. Allah olmasa olmaz. Hiçbir şey yaratılmaz ki zaten. Madem alemler var, biz ki kendimize geldik, biliyoruz, kendimiz varız. Rabbimiz mutlaka var ki bizi var etti. O vacibül vücut. Onun yokluğu düşünülemez. Peki. O makamda, Allah'ımızın makamında Allah'ımızın ne kadar sıfatı var? Dolu sıfatları var. İşte sıfatı zatiye, sıfatı sübutiye, sıfatı izafiye sayıyoruz. Orada çok sıfatlar var. Ama oradaki diyor Allah-u Teala'nın varlığının zorunlu olması, yani yokluğunun düşünülememe sıfatı. Bu sırf Allah'a mahsus. Hepimizin yokluğu düşünülür, Allah'ın yokluğu düşünülemez. Bu sıfat diyor, o makamda hizmet eden bütün sıfatların en hakiri, en düşüğüdür. Yani on, öbür sıfatlar ondan daha yüksek. Çünkü neden? Varlığının zorunluluğu vücuttur, varlıktır. Onun üstüne evveli olmamak, sonu olmamak, tek olmak, benzememek, diri olmak, her şeyi bilmek, her şeyi işitmek, her şeyi görmek, her şeye gücü yetmek, ezelden ebede kelam etmek, vahiy etmek, irade etmek, tekvin etmek, halk etmek, icat etmek, istediğini yaratmak falan falan falan. Yani varlık sıfatı diyor, orada en düşüğü kalır. O birinci sıfat kalır yani o. Orada hizmet eden dolu sıfat var o yüce makamda. Yani öyle sıfatlar ayrı, Allah ayrı, haşa öyle düşünmeyin. Sıfatlar senin şimdi, sen nesin? Senin diriliğin, bilmen, işitmen, görmen işte sende bir bütün halindedir. Şimdi ilmim şurada, görmem burada diye insandan sıfatları ayrılmaz. O manada düşünmeyin. Ama o makamda hizmet eden, yani o makamda takdis, tenzih işi gören. Çünkü mesela hayat varsa ölüm yoktur. İlim varsa cehalet yoktur. Görmek varsa körlük yoktur. İşitmek varsa sağırlık yoktur. Kudret varsa acizlik yoktur. Konuşmak varsa dilsizlik yoktur. İcat varsa efendim yine beceriksizlik yoktur. Demek orada hizmet ediyor ne demek? O sıfatın varlığı zıt sıfatı, ters sıfatı itiyor. O yok diyor yani. Hal böyle olunca o makamda hizmet eden bütün sıfatların içinde en düşüğü ne kalır? Vacibül vücut olmak kalır. Çünkü vacibül vücut zaten varlığı zorunlu yani. Olmazsa olmaz. Allah'ın varlık sıfatı o. Üstüne öbürleri ilave üstün vasıftır onlar. Varlıktan sonra düşünülür. Ve selbel adem, Allah'tan yokluğu nefy ediyoruz. Yani Allah'ın yok olduğu bir zaman yok dedik ya. Tamam bu sıfat nedir? Ezellü. Künnâs idâkel mevtunil muhterem. o muhterem makamın, o yüce huzurun süpürgecilerinin en basitidir. Yani o makamda çok süpürgeci var. Sen diyorsun ki Allah'ta yokluk yok. Gerisinde de yok, ilerisinde de yok. Bu da o makamın hizmetçilerindendir bu sıfat. Ama bu en düşük kalır. Niye? Ötesinde ne var? Allah'ta cahillik yok. Allah'ın görmediği bir şey yok. Allah'ın işitmediği bir şey yok. Onlar daha üstteki ilave sıfatlardır. Mesela Allah'ta yokluk yok. O zaten ilk noktadır. Yokluk yoksa vardır zaten. Ondan sonra var ama farkı nedir öbür varlardan? O zaman öbür sıfatlar ilave edilir. Ve ve teala Allahu teala vahidun. Birdir, tektir. La şerike leh, ortağı yoktur. La fi vücubil vücud. Ne varlığı vacip olmakta ortağı var. Ve la fil uluhiyeti ve istihkakil ibade. Ne de ilah olmakta ve ibadete hak kazanmakta ortağı yoktur. Şimdi iki şey söylüyor burada. Allah'tan başka varlığı vacip olan var mı? Yok. Bir kişi daha, bir yaratık daha, bir varlık daha var mı ki onun yokluğu düşünülemesin? Gerisinde ilerisinde yokluk söz konusu olmasın? Böyle bir varlık yok. Öyleyse vacibül vücut sıfatında Allah'ın ortağı yok. Gelelim putperestlerin yaptığına. Onlar ne diyorlar? Biz bunlara tapıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştıracaklar. Peki bunların kerestesini nereden yonttunuz? Şu ağaçtan. Bu ağaç kaç senelik? 50 senelik. 50 sene evvel bunun, bu putun tahtası bile yoktu. Ham maddesi yoktu yani. Nasıl bu ortak oluyor? Onlar o zaman diyorlar ki biz bunları, bizi bunlar yarattı manasında demiyoruz. Mesela Mekke müşriklerine sorsan, ayette söylüyor Ebu Cehillere وَلَيْنْ سَهَلْتَهُمْ مَنْ خَلِقَ السَّبَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, onlara sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ, elbette Allah derler. Kimse gidip de Hübel putunun önünde, Lat'ın önünde, Menat'ın önünde, Uzza'nın önünde beni bu yarattı demez. Çünkü o kadar manyak mı Ebu Cehiller? Ki karşısında bir kereste var, kütük var, odun var yani. Sorsan konuşamıyor, cevap veremiyor. Dolayısıyla nedir? Onlar semboldür. Ama neymiş? Allah onlara elçilik görevi vermiş de, şefaat hakkı vermiş de, onlar Allah'ın katında bunlara şefaat edecekmiş de. Delilin nerede? Atamdan öyle duydum. Hani vahiy, hani peygamber mi geldi, Allah ne bildirdi? Mucize göstermesi lazım gelenin. Bu nasıl oldu siz burada? Biz atalarımızdan böyle gördük, bunu sürdürüyoruz diyorlar. Yaratanın Allah olduğuna inanıyorlar. O putların da sonradan olduğuna inanıyorlar. Çünkü ham maddeleri belli. Ama Allah'a ortak ediyorlar. Nerede? Varlığı vacip olmakta değil. Bunlar da ibadete müstehaktır. Bunlara da kulluk edilir. Allah ile aramızda aracı bunlardır diyorlar. Anladınız mı? İbadet bu. Şimdi Allah-u Teala'nın varlığının vacip olmasında da ortağı yok. İlahlıkta da, ibadete müstehak olmakta da ortağı yok. Yani Allah'tan başka ibadet edilecek, kulluk edilecek bir varlık daha yoktur. Peygamber'e bile ibadet edilir mi? Edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmek isteyenlere ne dedi? Ağaçları çağırdı kazaya hacet için, onu örtsünler diye. Ağaçlar geldi mi? Câet li da'vetil eşcâru sâcideten temşîleyi alâ sâkın bilâ kademi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Davetine ağaçlar secde ederek geldiler. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Deve geldi. Secde etti önünde falan. Dediler ya Resulallah, ağaçlar secde ediyor, hayvanlar secde ediyor. Biz daha layıkız. Müsaade et secde edelim. La enbegî li ahadin en yesbüde li ahad. Kimsenin kimseye secde etmesi caiz değildir. Peki, yani peygamber bile ibadete müstehak değildir. Ancak aracı yapılır mı? Yapılır. Nereden çıktı? Allah Kur'an indirdi, vahyetti. Vebtehu ileyl vesile, bana vesile arayın, araya koyun dedi. En büyük vesile de kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerdir, evliyadır, ulemadır. Şimdi orada ayet hadis devreye girer. Vesile olacak. Ama ona tapılır mı? Tapılmaz. Şimdi rabıtayı aklı ermeyen rabıtaya kalın kafalar var. O kalın kafaların niye aklı ermiyor? Rabıtayı, evliyayı düşünüyor, ona tapıyor zannediyorlar. Ya ona tapsa kâfir olur. Evliyayı düşünecek de, efendim o zaman sen de karını düşünsen kâfir olman lazım. Sen şimdi hanımın aklına geldi, çocuğun aklına geldi, sevdiğin aklına geldi, kızdığın aklına geldi. Gavur olur musun? Niye? Tapmıyorsun ki. Kimini sevgiyle düşünüyorsun, kimini acıyarak, şefkatle düşünüyorsun, kimini nefretle düşünüyorsun falan. E bir Allah dostunu Allah için seversen, onu da Allah için yanında hissedersen, bu iyidir. Hadiste bu emir var. Yanınızda bir evliya olsa nasıl namaz kılarsanız, o yokken de öyle düşünün, beni falanca görüyormuş gibi hani. Ya Allah görüyor zaten ama işte adam Allah'ın gördüğü uzak kalıyor yani. Allah'la hiç irtibatı yok ya. Onun için tanıdığı bildiği bir kişiden hadis-i şerif örnek veriyor yani. Nitekim bizler görüldüğümüz yerde nasıl kılıyoruz, kimse yokken nasıl kılıyoruz? Fark ediyor mu? Ediyor, etmemesi lazım. Ama biz gavur mu oluyoruz şimdi? İmanımız kıt oluyor tabii ki. Niye? Allah görüyor senin, millet varken ne fark eder? Ama mesele nedir? Bize bunu yüksek makamlara çıkmamız için temrin, alıştırma olaraktan diyorlar ki sen bir evliya yanında olsa nasıl kılarsın, o sana baksa öyle düşün. Bunu hadis-i şerif söylüyor. Yoksa bu demek değil ki sen efendim Allah'tan korkmuyorsun da evliyadan korkuyorsun. Bu o demek mi şimdi? Ona bakarsan efendim zaten hayatta da öyleyiz. Hepimizin yaptığı odur. Allah'ın gördüğü yerde günah yapıyoruz. Çocuğun gördüğü yerde günah yapamıyoruz yani. Bu şimdi şirk midir? Noksanlığımız var demektir. Zaten sen Allah'a görüyor makamına geldiysen, görüyor gibi olma makamına geldiysen, kimsenin olmadığı yerde de efendim Allah'tan tam korkup huzuru temin ediyorsan, o zaman rabıtaya lüzum var mı? Yok. O zaten devreden çıkmıştır. Aracının işi bitmiştir. Sen Mevla'ya ulaştıysan daha aracıya lüzum yoktur. Şimdi 34 Ure 1007. Bu araç kaldırılacakmış. Yardımcı olalım. Oluyor işte. Bak geçen kaza oldu, şu oldu. Duvar patlıyor, bir şey oluyor. Yani insanlar bu işle ilgilenelim. 34 Ure 1007. Kardeşler. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu varlığında, vacip oluşunda ortağı yok. Peki tamam, ben sonradan yaratıldım ama bu put sonradan yaptım. Ben yonttum, ben oydum, ben koydum. Ama ben buna taparım. Tapamaz. Niye? Allah'ın ibadete müstehak olmakta da ortağı yok. Sadece bizim kulluğumuza ve ibadetimize kim müstehaktır? Allah müstehaktır. Çünkü yaratan odur, yaşatan odur, yediren odur, içiren odur. O haklar kimsede yoktur. Ne anamızda, ne babamızda. Hatta peygamberimizde sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi o yaratmadı ki. Ona kulluk edelim. Öyle mi? Tamam. Zaten kendisi bundan ne kadar bizi uzaklaştırıyor. Şirki kaldırmak için geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inne şerik. Peki ortağı niye yok? Niye yok? Çünkü ortak innema yuhtacu ile, ortağa ne zaman ihtiyaç duyulur? İdealen mekunillahu teala kafiyen ve müstakillen. Allah yetmez de, başlı başına idare edemez de, o zaman ne alır yanına? Ortak alır. Mesela kar getiren işlerde, şirketlerde, şurada burada adam kendisi işi götürebilirken ortak tutar mı? Deli mi? %50 gidecek kar. Ben yapabiliyorum bunu. Şimdi düşünürsek Allah'ın ortağı var, haşa. Niye ortağı olsun? E demek yeterli olmadı ki, ortak lazım oldu. Peki yeterli olmayınca ne oldu bu? Zâlike neksun. Noksanlık oldu. Yeterli olmamak nedir? Noksanlık olur. Sen de bende olur. Münafin lil-uluhiyeti. Bu da ilahlığa nedir? Zıttır. Çünkü ilah noksan olur mu? İlah olanda eksiklik olur mu? Yetersizlik olur mu? O zaman ortağa lüzum kaldı mı? Kalmadı. Feyza kâne kâfiyen ve müstakillen. Madem Allah yetiyor mu? Yetiyor. Tek başına, başlı başına. Her şeyi yönetebiliyor mu? Yönetiyor. Yaratıyor mu? Yaşatıyor mu? Öldürüyor mu? Tamam. O zaman yekûnü şerîkü, ortağı var farz etsen. Ortağı ne oldu? Muattalen, işsiz oldu. Bu her işi yapıyor ya. Ortak ne oldu o zaman? Ve abesen, boş oldu. Yani diyelim ortağı var düşündün, haşa. Biri yetmiyorsa yetmeyen ilah olamaz. Yetiyorsa bu öbürü boşa gitti. Yani işsiz kaldı. Her şeyi bu yaratıyor. Bu ne yapacak? O zaman ne oldu? Ve huma izâ, boş kalmak, abesle iştigal etmek, işsizlik, güçsüzlük, bunlar min alamatin naks. Bu da noksanlık alametidir. Eksikliktir. El münafilil ruhiye, bu da ilah lazıttır. Nereye geldi? Fesâra isbâtü şerîk. Ortak var dedin mi, bu laf ne olur? Müstelcimen linaksa hadis şerikeyn, iki ortaktan biri mutlaka eksik oluyor. Ortak lazım değil. Ortak var dediğin anda noksanlığı ispat etmiş oluyorsun. Birinde noksanlık var. Noksanlık oldum. El münafi iş şirketi. Efendim bu ne yapar? Bir, iki ortaktan birinin noksan olmasını gerektirir. Bu noksanlıkta şirketi ortadan kaldırır. Çünkü biri mükemmel, biri noksansa ortaklık aktifes oldu. Ne alakası var? Fesara izbatü şirketi. Demek ki diyor öyle bir iştir ki ortağı var demek, müstelzimel nefis şirketi ortağı yok demektir aslında. Yani ortağı var demekten insan deşse, o lafı eşelese, ortağını düşünmek ortağının olmadığını gösteriyor. Ne lazım oldu? Ne ihtiyaç oldu? Bu yeterli olmadı mı? Bu yeterli olmasa bu noksan oldu. Demek ki lazım değil. Ve ve muhalun, o halde Allah'ın ortağını düşünmek imkansızdır. Feşerikul bari teala idâ muhalun, Allah'ın ortağının da olması da muhaldir, imkan yoktur. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Levkâne fîmâ âliyetun illallah nefesid. Yerlerde göklerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı elbette yerin göğün düzeni çoktan bozuldu. Niye bozuldu? Biri diyecek ki sıcak yapacağım, biri diyecek ki soğuk yapacağım, biri diyecek ki şunu öldüreceğim, biri diyecek ki şunu yaşatacağım falan falan falan. Devamlı yönetimde mesela bir şirkette iki tane baş olsa o düzen bozulur mu? Bozulur. Bir orduda iki komutan olsa düzen bozulur. Bir memlekette iki başvekil olsa düzen bozulur. Her yerde bu böyledir. Mevla buyuruyor ki, bu dünyada bir düzensizlik görüyor musunuz? Güneş, takvim şaşıyor mu? Hesap şaşıyor mu? Ay şaşıyor mu? Yıldız şaşıyor mu? Uzay şaşıyor mu? Sistemler şaşıyor mu? Mevsimler şaşıyor mu? Bir şey yok. Anlayın ki, düzen tek elden yönetiliyor. Tamam. Senin ortak dediğin nerede? Allah-u Teala ben varım diyor, peygamberler gönderiyor, kitaplar indiriyor, bize bunları beyan ediyor. Peki ortak var ise, çıksın bir ben varım desin bakayım. Niye çıkmadı bugüne kadar? Nerede onun elçisi? Ancak zurnacılar. Şeytanın zurnaları onlar şeydir. Şeytanın elçileridir. Şeytan Allah'a ortak millete koşturmaya çalışır. Kendi bilir Allah'ın ortağı yok. Ama milleti gavur etmeye uğraşır. Adama der ki Allah'ın ortağı var şudur budur şuna tap buna tap. Ama kendi inanmaz. Allah'ın ortağı yok der. O münafık işte. Kendi inanmadığını millete inandırır. Ondan sonra da ahirette inni kefertu bima eşrektum uni min kabl. Ya siz beni Allah'a ortak etmişsiniz ya, ben sizin o şirkinize küfrettim diyecek cehennemde onlara. Allah'ın ortağı olur mu ya, siz nasıl adamsınız? Onlar da ondan medet bekliyorlar ki cehennemden bizi çıkaracak bir gizli yol biliyor mu acaba? Bu buradan eski çıkmış buralardan, cenneti cehennemi dolaşmış. Belki bir yol biliyor. O da efendim toplanıyor, topluyor başına. Cehennemde ateşten kürsünün üzerine çıkıyor. Lanet halkalarında boynuna takıyor, nutuk atıyor. Bütün cehennemdekiler de başına toplanıyor ya. Lan bu bizi buraya soktu zaten. Daha ne dinliyoruz? Ya başka bir ümit de yok. Yine bunu bir dinleyelim bakalım. Gidiyorlar onu dinleme. Kur'an-ı Kerim'de var. Cehennem konuşması. Şeytanın cehennem konferansı var. قال الشيطان لما قضي الامر, iş bitti, kararlar verildi, cennete eli cennete yerleşti, cehenneme eli cehennemi boyladı, şeytan kalktı konuşma yapıyor. İnne Allahu vaadakum vaadel hak, Allah size hak vaat etti, inanana cennet söz verdi, inanmayana cehennem, şöyle yapana azap diyor şimdi. Ve vaadtukum, ben de size söz verdim, bir şey olmaz, şu günahları yapın, bunu yapın, Allah'a şirk koşun, inanmayın şeriat-ı İslam çağ dışıdır deyin falan. Bir şey yok, ölüsünüz, dirilmezsiniz, öyle bir şeyler yok. Ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Öyle mi? Bunlar böyle, nefesleri zaten boğazlarında. Dur bakalım şimdi ya. Ben de söz verdim diyor, yani itiraf ediyor. Yani şimdi dese ki tanımıyorum sizi başka. Ben söz verdim diyor şimdi, itiraf etti bu ya. Peki ne olacak? Fehleftükü, ben caydım diyor. Ne bu kadar? Temelin hikayesi yani. Hiçbir sorun yok şeytan için. Kendi de cehennemde zaten, seni mi acıyacak? Ben bozdum diyor, sözü bozdum diyor. başlıyorlar bütün cehennem. Allah belanı versin zaten vermiş. Lanetullah. Allah lanet etsin. Sen ne söz bozan, sen ne gaddarsın, şöylesin, böylesin. Bizi mahvettin falan. Ve mâ kâne li aleykum min sultan. Benim sizin üzerinizde ne tasallutum var? İp mi taktım, boğazınızdan mı çektim diyor ya. Zorla mı size namazı bıraktırdım? Zorla mı size içki içirttim? Zorla mı sizi gavur ettim? İlla en davetüküm. Kabul ediyorum. Bir vesvese verdim diyor. Çağırdım. Çağırdım ama siz de zaten efendim canınız ekşili istiyordu. Hıyarım var diyenin peşine tuzluğu alıp koştunuz. Bir çağırdım sizi ya. Fiş fiş yaptım. Festeceptüm li. Hemen atladınız. Beni de solladınız. Benim aklımın gelmediği gavurluklar uydurdunuz. Uydurmadı mı lan? Bu insanların uydurduğu gavurluk şeytanın aklına gelmez. Şeytana bakıyor ya. Bir yol vermiş ama bunlar gitmiş. فَلَا تَلُومُونِي Şimdi beni tenkit etmeyin. وَلُومُ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi tenkit edin, nefsinizi tenkit edin. مَا اَنَا بِمُسْلِخِكُمْ Ben size imdad edemem. وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْلِخِي Siz de beni kurtaramazsınız. He? Şeytanın konferansını tercüme yapıyorum size. Ya. Orada onu tuku dinlemeden evvel burada Allah'ı dinleyin. Orada zır zır ağlarsınız. Bir ümit diye şeytanı dinlersiniz yine rezil olursunuz. Ne gereği var? Burada Allah'ın vaadi haktır diyoruz sana. Ne risk var bunda? Ne tehlike var inansan? Ne zarar var dünyanın ahiretine bu İslam'da? İnni kefertü bimâ eşrektûbûni min kabl. Ya siz beni Allah'a ortak ediyordunuz. Putlara efendim ben diyordum şu puta tapın ona tapıyordunuz. Benim emrimle taptığınız için beni de Allah'a ortak geçmiş oluyordunuz. Yani aslında Allah'tan başka kim neye tapıyorsa kime tapmış oluyor aslında? Şeytana tapmış oluyor. Elem ahedileykum ya beni Adem'e ellâ te'budüş şeytan Yasin-i Şerif'te. Ey Ademoğulları ben size vasiyet etmemiş miydim ki şeytana tapmayın? Şimdi siz şeytana tapanlar tanıyor musunuz? Bir satanistleri tanıyorsunuz. Satanist kaç kişi? Yahudiler şeytana tapıyor, Hristiyanlar şeytana tapıyor, Budistler şeytana, İslam'dan başka hepsi kime tapıyor şimdi? Her şeytana tapıyor. Satanist kaç kişi var? İnnehu lekum aduvvun mubin. Bu sizin baba düşmanınız. Size dost olmaz. Babanızı cennetten çıkarttı. Ve ni'buduni. Siz bana ibadet edin, kulluk edin. Hâdâ sırâtun mustakîm. Dost doğru yol işte budur. وَلَقَدَ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا Bu kadar milleti saptırdı, cehennemin dibini boylattı. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Bu şeytan dinlenir mi ya? Şimdi ne diyor şeytan? Beni Allah'a ortak etmiştiniz. Ne demek? Benim gösterdiklerimi yapmakla, putlara tapmakla ortak etmiştiniz beni Allah. Ben de şimdi ne yaptım diyor? Beni Allah'a ortak etmenize küfrettim. Yani ben tanımıyorum öyle ortaklık. Ben Allah'ın ortağı değilim ya. İnne zalimine lehum azabun elim. Allah da buyuruyor ki bütün hepiniz zalimsiniz. Sen başı çektin. Bunlar sana uydu. Efendim hepinize can yakıcı azaplar var. Allah muhafaza eyle ya Rabbi. Ve udhilellezine amenu ve amilus salihat. Cennetin tecrimi tehtel enhar. Halidine fiyâ. Ama iman edenler, salih ameller işleyenler, Zilhicce'nin 10 gecelerini ihya edenler, hacca gidenler, burada kalanlar, oruç tutanlar, zikredenler, şükredenler. Öyle cennetlere altlarından ırmaklar akıyor. Allah Teala onlara selam veriyor, melekler selam veriyor. Sonsuz hayat. Bu varken bu alınır mı ya? Bu ümitsiz vaka cehennemdeki şeytanın peşine gitmek. Onun içindir ki Allah Teala'nın şeriki yoktur, nazırı yoktur, eşi yoktur, ortağı yoktur, benzeri yoktur, hanımı yoktur, çocuğu yoktur. Bize ait olan evsaftan hiçbiri onda yoktur. Sonradan yaratılanlar hiçbirine benzemez. Leyse ke misli şey, onun misli dengi yoktur. Onun için bu Vehhabiler, bu Selefiler bunlar. Allah göktedir diyenler, arşa oturdu diyenler, haşa ve kele. Ya oturmak bize mahsus. Yukarıda olmak bize mahsus. Hiçbir bakımdan kimseyle benzerliği yok. Burada Allah'ımızın sıfatlarına geçeceğiz. Haftaya inşallah yine mektubattan bir okuyacağız. Sıfatlarına geçeceğiz. Şimdi mübarek 10 günler hususunda orucunun ve kıyamının faziletine dair hadis-i şerif okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Mâ min eyyâmin اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِي اَمْنِ عَشْرِ الْحِجَّةِ Allah-u Teala'ya senenin günlerinde ve gecelerinde hepsinde ibadet edilir. Ve edilmek zorundadır. Farzlar var, namazlar var. Tamam. Zikirler var. Ama bu günler ve geceler içinde Allah-u Teala kendisine ibadet olunmayı en fazla hangi zaman diliminde sever? Zilhicce'nin onunda ibadet yapılmayı, kendine kulluk edilmeyi sevdiği kadar hiçbir gündeki ibadeti sevmez. Hiçbir günde ama. Hadis sahihtir. Buharilerde de var, Tirmizilerde hepsine var. Niye? Hac ibadetini hangi günlere koydu? He? Hac ne zaman oluyor her sene? Zilhicce'de oluyor değil mi? O köşe yazarları gibi sizde bu senede kurban hacca çattı diyor ya. İşte adam cühela fışkırıyor. Toprağa sıksan cühela. Yani adam ya Zilhicce'nin onu bayramdır. Kurban kesilir. Dokuzunda Arafat'a çıkar hacılar. Onunda farz tavaf işte. Mina'da şeytan taşlanır. Müzdelife'ye inidir vesaire yani. Şimdi bu senede çattı diye bir şey var mı? Cahil çok. Şimdi Allah Teala hac ibadetini hangi gecelere günlere koydu? Bütün dünya hacılar illa o gün orada olmak zorunda. Siz bakmayın Yaşar Nuri'ye. O diyor ki Arafat'a 2 ay 10 gün hangi gün çıkarsan çık diyor. Yine Kur'an'daki hac aylarından çıkmış yolu ama yanlış. Niye yanlış? Çayırova mı orası istediğin zaman çık ya sen? Günü var bu kadar milyon insan niye orada toplansın birbirini kırıyor ya? 1400 senedir kimse böyle bir şey demedi. Yeni uydurulana biz bakamayız. Peki ya'dilu siyam kulli yevmin min siyam sene. Her günün orucu yarın oruç. 9 gün oruç var kurban kesenler için. Şimdi bugünden tırnak kesilmeliydi, tıraşlar olunmalıydı. Kurban kesecek olanlar daha bu 9-10 günde tırnak kesmeseler, tıraş olmasalar, tüy kopartmasalar çok iyi olur. Efendi Hazretlerimiz de bundan amel ederdi. Ama haram mekruh demiyoruz. Fakat hadis-i şerifte kurban kesecek olan insanlar Zilhicce girdiği zaman daha tüylerini kopartmasın, tırnaklarını almasın. Hoca efendi sen de 2 gün evvel niye demedin diyorsunuz bana. Yine üstüme kaldı tabii ki ben ne yapalım şimdi kabul ediyorum. Ve lakin biraz da siz de takvime baksaydınız. Her günün orucu, yarınki gün oruç var. Oruç kaç gündür? 9 gün çünkü 10. günü bayramdır. Kurban kesecek olanlar yine ne yapmalıdır? Ramazan bayramında tatlı bir şey yiyip bayram namazına sabaha çıkmalıdır. Ama kurban kesecek olanlar ne yapmalıdır? Oruç olarak yani imsaktan beri hiçbir şey yemeden, ağzına su almadan çıkmalıdır. Kendi kurbanının ciğeriyle iftarını açmalıdır. Kaçta? Kasabın durumuna göre. Yani sen onun için kasap akşamın beşine de yatsıya da çıkabilir işin içinden yani. Tabii sen oradan hemen bir ciğerin bir ucundan alıp da bir ağzını aç yani veya etin bir kenarından. Ha ben kurban kesmiyorum sana bir sorun yok. Zaten kurban kesmeyecekleri öbür saç tıraş yani tüy tırnak işi de yok. Kurban kesenler hakkında o konuşuyoruz. Kurban kesmeyi murad edenler hakkında hadis-i şerifte vardır. Sünnettir, müstehaptır yani. Tabii müstehap deyip de sakın hafife almayın Efendi Hazretleri çok kızar o işlere. Müstehap çok önemli bir meseledir. Allah'ın sevdiği bir iştir. Ha yapmaya çalışalım. Şimdi yarın oruç vardır. Efendim istediğiniz gün oruç vardır. Özellikle bu haram aydır. Haram ay kaç tane? 4 tane. 3'ü peş peşe. Bu Zilhicce o 3 peş peşenin tam ortasıdır. Zülkade geçen ay haram aydı. Şimdi Zilhicce girdi bu gece haram ay. Bundan sonra Muharremül Haram. Tam haram ay Muharrem sene başı hicri yılbaşı geliyor. Bu arada Zilhicce'dir ama bu haram ayların en hürmetlisi yasaklısı Zilhicce'dir. Seyyid-i Şuhur, Şehr-i Ramazan, ayların efendisi Ramazan ayındır. Ama ve azamu'a hürmeten Zülhicce. Allah'ın haramlarından sakınmak veya ihrama giren de tabii ona da haram olan yasaklar var. Yasaklardan sakınılmak bakımından en fazla hürmet edilmesi gereken ay Zülhicce ayıdır. Çünkü ihram yasakları da var ya hacılar hakkında. Burada olanlarda tabii haramlar, genel manada haramlardan fazlaca sakınması gerekiyor. Günahlar katlanıyor tabi haram ay olduğu için ama en haramı bu Zilhicce aydır. Orucu, her bir orucu bir sene oruca denktir. Yani tam bir sene. Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor Zilhicce'nin bir gün orucuna verilecek sevap. 100 köle azat etmiş gibidir. 100 köle azat edecek bir zengin şu anda yok. Bir köle bile şu anda olsa ne kadar pahalı olur. Kölelik de yok şu anda ama çok pahalı bir şey yani. 100 köle azabına denktir bir günün orucu. Efendim bir sene sıralı oruç tutmaya denktir bir günün orucu. Kıyam kulletmine bir kıyam leyletil kadir. Her günün efendim gecenin teheccüdü Kadir gecesinin kıyamına denktir. Eşittir. Denk ne demek? İki hayvanın sırtına denk koyarlar. Denk. Eşit yani. Bundan dolayı Hafsa annemiz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 şey hiç bırakmamıştır. Zülhicce'nin ilk 10 orucu yarın başlıyor 1. Aşure günün orucu her aydan 3 gün oruç. Eyyamı biz 13, 14, 15 orucu. Bir de sabahın 2 rekat sünneti bunu hiç bırakmamıştır. İşte bu Zülhicce orucu da hiç bırakmadığı oruçlardandır. Kardeşler inşallah bu 10 günden bir gün dahi oruç tutan yani şöyle anlayın. Yarın oruç tuttun, bir gün mesela oruç tuttun. Artık ondan sonra kalan senenin bütün günlerini oruç yazıyorlar. Bunu böyle anlayın. O zaman ikinci gün niye tutuyoruz hoca efendi? Lan 1 milyon versem 2 milyon almam demezsin. Oruca geldi mi bir gün daha seneyi doldurduk öbürünü niye tutayım? Ne kadar aleyhine uyanıksın ya. Ya o da bir sene daha, öbürü bir sene daha. Allah Allah. Bu yok gibi daha. 11. günde bu var mı? Sayılı gün ya. Tamam. Bir günün orucu, 100 köle azat, 100 deve kurban etmek. Fakir fukara, kurban alamıyorum diye üzülme. He? Zaten oruç tut. Fakirsen daha iyi tasarruf olur yemekten içmekten de. Niyet et Allah rızası için. Yarın oruca başla. 9 gün orucunu tuttuğun zaman bir günün orucuna 100 deve kurban etmiş cevabı var. Bugün en zengin adam bile 5 milyarlık inek için 5 saat pazarlık ediyor. 100 lira indirebilir miyim diye. Yani mesela 100 deve nereden kesecek? Bir günde 100 deve kurban sevabı var. Direkt mahşere çıkıyorsun. Adam hayatta kurban kesmemiş. 100 deve kurban var gününe. Ya Allah fakirleri mahrum etti mi şimdi? Ve Allah yolunda cihada 100 at bağışlama sevabı vardır. 100 at. Yani Allah yolunda at vermek çok önemli bir şeydir kazada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman. Bedir muharebesinde kaç at vardı? 2 tane at vardı. Biri Zübeyir'de biri Miktat'ta. Koca Bedir muharebesinde 2 tane at vardı. Sen 100 at vermiş gibi oluyorsun hem de o cihada. Bu kadar hayır vardır bir günün orucuna. Allah kabule karin eylesin. Şimdi kış güzeldir. Eşitâ ganimetül mümin. Kış müminin ganimetidir. Tâle leylû fekâme. Geceler uzundur. Teheccüd kolay olur. Uykunu alırsın kalkarsın hala teheccüdün vakti kalır. Şimdi 5:20 gecelere gitti. 4:30'da kalksan teheccüd yetişiyor ya. 5'e çeyrek kala kalksan yine kurtarırsın 2 rekat 4 rekat. Vakasura neharu. Gündüz kısa olur. Ya 5'e 10 kala 5 kala iftar ya. Fesame, o zaman da oruç kolay olur. Kış çok mübarek bir zamandır. Kış geldi mi diyor, bugün hadis gördüm, ilk gördüm o hadisi daha Kenzül Ummal kitabında. Diyor ki kış geldi mi Allah bütün Müslümanların kalbini yumuşatır diyor. Niye biliyor musun? Çünkü diyor, kışın diyor Allah yağışlarla beraber havanın soğukluğuyla, nemiyle, rutubetiyle toprağı yumuşatıyor ya. İnsan da topraktandır, ham maddesi yumuşayınca insan da yumuşar diyor. Hakikaten ya. Kışın cemaat da artıyor. Sohbete gelen de artıyor. Namaz oruç artıyor. Yazın herkesin kafası nefsinin keyfi beynine vuruyor. Nereye gideceğim de keyif yapacağım diye. Artık cemaat bulamazsın. Kışın ganimetinden istifade edelim. İnşallah Rahman. Bu oruç risalesi. Bunda daha hadisler, rivayetler okuyabilir kardeşler. Şimdi Zilitçe'nin 10 gününün zikri var. Kurban risalesi. Bunu mutlaka temin edin. Birbirinizi alın. Yarından başlayın. Yarın kimse bunu kaçırmasın. 5 tane zikir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a hediye etti. Cebrail Aleyhisselam bunları bu Zilhicce'de getirdi. Bu 5 duayı yap. Allah nezdinde bu 10 günün ibadetinden büyük ibadet yok. Bu 5 zikirden büyük zikir yok. Evet, zaten birinci zikir La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit biyedil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir manasıyla yazmış. Kaç kere? 100 kere. İkinci zikir yine burada yazıyor. 123. sayfede sonunda kurban risalesi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden samedden lem yettehiz sahibeten ve la veleda. Kaç kere? 100 kere. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumit ve hayyun la yumut biyedil hayru ve hu ala kulli şeyin kadir. Hep nereden gidiyor? Hep kelime-i tevhidden gidiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bugünler tehlil günüdür, tekbir günüdür, zikir günü girdi. Evet. Dördüncü zikir, hasbiyallahu kefa, semi'allahu limen de'a, leyse verâ'allâhi münteha. Kaç kere? Üç kere. Manalarını yazdım, manasız huzur olmaz, huzursuz tamam olmaz. Manaya bakın, ne diyorsun Allah? Beşinci zikir, Allahümme lekel hamd, kemâ te'ûl, ve hayran mâ ne'ûl, Allahümme leke salati ve nusuki ve mehyaye ve memati ve leke rabbi turati diye devam ediyor. O biraz uzun ama orada da kabir azabından, kafa dağınıklığından, dünya ekonomi bozukluğundan, bütün sıkıntılardan, rüzgarın getirdiği hayırları istiyor, şerlerden sunuyor. Rüzgar ne getiriyor? Hapşuğu yapıyor, adam domuz gribi yapıyor işte. Yani yellen geliyor böyle, adama giriyor böyle. Nüfuz ediyor, içinden dışından, ondan sonra herkes birbirine, aa uzaktan öpüşelim arkadaşlar falan hareketler başladı. Burada sığınıyor Allah, tamam mı kardeşim? Burada Allah'a sığınacağım. Bu rüzgar neler getiriyor? Bu hava neler getiriyor? Bu nefes neler getiriyor? Tamam. Bu duada kaç kere? 100 kere de bu dua var. Sevabı Allah. Sevabı burada işte. Bu millete de sevabını demesen kimse oralı olmuyor ya. La havle ve la kuvvete. Kardeşim. Havariler sordular İsa Aleyhisselam'ın. Dediler ya İsa, bunun sevabı nedir? Buyurdu. Birinci zikri okuyan 100 kere o gün dünyada kim ne kadar ibadet yaparsa yapsın, alnını secdeden kaldırmasın, ondan üstün sevap deftere yazdıramaz. Birinci 100 kere okuyan en üstün sevap onadır. Ancak ondan fazla okuyan o zikri geçer ona. İkinci zikri okuyan 100 kere 1 milyon hasene yazılır sevap. 1 milyon günah silinir. Cennette de 10.000 derece terfi verilir. 10.000 derece ne demek ya? Öyle 10 milyon sene gibi atmosfer değil bu işler. Bu hakiki derece ya. Gökle yer arası kadar bir derece. Dünyada bir kademe atlayayım da emekliliğim. Ben 12'den emekliyim de 13'ten emekli olunca canın çıkıyor ya. Mübarek adamsın. Cennette bir derece yerle gök arası kadar ya. Hazır atlıyorsun 10.000 derece okumuyorsun. Ne olacak? Peki. Üçüncü zikri 100 kere okuyana gelince gökten 70.000 melek hepsi elleri açık halde inerler. Bu zikri kim yapıyorsa ona 70.000 melek ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi buna rahmet et, ya Rabbi buna feyizler yağdır diye dua ederler. O adama özel. Bu Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri yazıyor. Bunun kaynaklarını verdim. Abdülkadir Geylani Hazretleri yazıyor Hunye kitabında. Bunlar hikaye mi? Dördüncü 100 kere okuyanın ağzından zikir biter bitmez melek alır kapar, hemen Mevla'nın manevi huzuruna o zikri koyar. Allah-u Teala o zikri bitiren adama o anda özel bir nazarla tecelli buyurur, ona bakar. Herkesi görüyor ama ona bir özel bakar. O onu bitirdiğin anda böyle bir şey yap yani, bir sallan şöyle yani. Bir nazar bir geldi sana, bir tecelli Allah tarafından, onu hisset. Ondan sonra Allah-u Teala ona bir tecelli buyurur ki diyor, Allah'ın o tecellisine mazhar olan daha ebedi azap görmez diyor. Bitti. Allah bir rahmetle bakarsa bir daha azap yapmaz. Kazanalım ya. Beşincisi nedir? İsa Aleyhisselam dedi ki beşincisinin sevabı fazileti bana aittir. Hususi bir bilgidir. Açıklama iznim yok dedi. Beşincinin faziletini söylemedi. Siz şimdi beşinciyi okumazsınız. Zaten en uzunu da o. Bunlardan da küpü doldurdunuz. Beşinci kusur kalsın. Ama 10 kilo altın versen 1 kilo daha almak için birbirini öldürür. E git de kardeşim 10 kilo aldın da 100 gram için uğraşır ya 10 kilodan sonra ya. Dünyaya iman etmişik, ahireti hafife almışık. Bizim hesabımız budur. Biz bu hesabı düzeltelim inşallah. Biz ahirete ikan edelim. Gözle görür gibi iman edelim. Biz bu dünyadan ümitleri çekelim. Ahirete bağlayalım bu ümitleri inşallah. Şu sevaplarla gidersek çok etrafımızda mahrum, duymamış Müslümanlar, garipler çevremizde olur. Bize iyiliği olan akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz. Onlara da verecek kadar zengin oluruz. Mübarek adam. Zenginlikte ne zarar gelir ahiret zenginliğinden? Lazım olur. Şimdi bu kurban risalesi. Bundan herkes Arifan yayınlarından efendim temin edebilirler. Bir an evvel temin edilsin ki 10 gündür bu zikrin zamanıdır. Ondan sonra bu bir daha seneye kadar yoktur, bu kadar kazanç yarın başlıyor. Ben size söylüyorum, yani şu anda ben size deseydim ki şu benim durduğum adres, şu anda konuştuğum dernek yerine yarın gelene 1 milyar yeni parayla, ha, yeni parayla vereceğim deseydim ve verseydim, verebilseydim, bütün dünyanın fakirini abad edebilseydim, vallahi onlara şu anlattığımdan daha büyük iyilik yapmış olamazdı. Çünkü o paralar onları daha azdıracak, çoğunun da günahıyla kuyusunu kazdıracak idi. Ama şu anlattığım anadan doğma tertemiz edecek, ebedi cenneti kazandıracak. Belki bu zikiri yapacak adam tertemiz ölecek, gidecek Allah'ına kavuşacak. Ben herkese iyilik için konuşuyorum. Ben bunlara iman ediyorum ve amel etmeye de çalışıyorum. Tamam mı kardeş? Amel etmesem tesir etmez size. Eğer tesir buluyorsanız bir amel var demektir. Kim ne derse siz inanmayın. Kadın hoca, hoca anne, bilmem ne anne, bırakın o hurafecileri siz. Onlar hurafe konuşuyorlar. Cübbeli hoca şöyle, takkeli hoca böyle. Efendi bir de bana şimdi fistanlı ekledi. Cübbeli fistanlı hoca dedi. Şimdi bir de fistanlı ekleyeceğiz de. Dur bakalım ne zaman. Tamam mı kardeşim? Ekle de çıkar, çarp, böl. Beni alakadar etmez. Dediğimi yap, kazanırsın. Benden uğraşma. Ben Allah'a havale ediyorum benimle uğraşanları. Çünkü benimle uğraşıyor, milleti ibadetten soğutuyorlar. Zikirden soğutuyorlar, sohbetten soğutuyorlar. Bu kadın hocalarda var bu işler. Uymayın bunlara. Sakın hanım kardeşlerim, bu cemaatte beni dinleyen hanım kardeşlerim, ben efendiden izinsiz dergi çıkartmıyorum. Efendiden izinsiz radyoda konuşmuyorum. Efendiden izinsiz internette konuşmuyorum. Hepsi efendinin izni ve rızası öyledir. Bunun aksini söyleyenlerin kafası sulanmış bunaktırlar. Bunaktırlar. Efendi sağdır. Bunlar diyorlar ki efendi rahatsızdır, efendiyi kandırıyorlar. O efendi gibi evliyayı kandırana lanet olsun. O evliyayı kimse kandıramaz. Sensin kanmış, yazık sana. Ben acıyorum sana. 80 yaşına gelsen, yazık sana. Efendiye hasta diyorsun. Efendi ileriyi gören, müceddit, 100 yılın başında gelmiş, çığır açmış bir evliyadır. 100 senede bir gelir böyle evliya, bir daha 100 sene gelmez. Hadis var, müceddit 100 senede bir gelir. Mahmud Efendi ne demek? Kim kandırabilir? Birisi öyle diyor, bir kadın hoca. Efendi seni kandırırlar sonra, işte beni şöyle yapar. Beni kimse kandıramaz dedi. Ben bunu bizzat duydum. Kendi sözüdür. Beni kimse kandıramaz. Cübbeli kim ki ya? Hepimiz efendiye kurban olalım. Yoluna feda olalım. Yolu Allah yoludur o zaten. Tamam mı kardeş? Kimseyi dinleme. Burada efendinin kapısının köpeği olarak, kıtmiri olarak, en aşağılık hizmetçisi olarak vazife yapmaya çalışıyorum. Köstek olma. Destek olmuyorsan köstek olma. Bir kişinin zikrine, ibadetine mani olursun, Allah belanı verir. Sabaha kadar teheccüd kılsan Allah'ın lanetinden kurtulamazsın. İnsanların vaaz dinlemesine mani oluyorsun. Burada bir zikir öğretiyoruz millete. Ne anlatıyoruz? Yüz binlerce saat sohbetim vardır. 30 senedir kürsülerdeyim, 33 sene. Bir tane batıl konuşmamışım. Efendinin sözü var, cübbeli şerahsız iş yapmaz. Sözü var. Ha kardeş, şahidim de var, kime söylemiş? Kendi amelim kendimedir ama size hiç yanlış yol göstermedim. Duanızı beklerim, zikirlerinize de ortak olalım, sevaplarımız ortak olsun. Hayra delaleten o hayır yapan gibidir. Allah rızası için hepinize rica ediyorum, bu tebliğatları yapın. İnsanlara duyurun, bu zikirleri öğretin, bu kitapları okutun. Bunlarda hiçbir sorun yok. Adam gidiyor, Efendi Hazretleri Cübbeli'nin sohbetine gidebilir miyim diyor bir de ya. Efendine de diyorlar ki, ya kimi dinleyeceksin? Bunu da utanmadan soran adam var. Ya ayet dinleyebilir miyim diyor adam ya. Ayet dinleyebilir miyim diyor, hadis dinleyebilir miyim? Git sen şey dinle. Dizi film seyret bilmem, gazel dinle, bir türkü dinle, ben ne yapayım seni? Ayet hadis dinlemiyorsan ne dinlersen dinle de. Utanmazsan ne yaparsan yap ya. Allah rızası için yarın başlıyoruz. Zikirlerimizi öğreniyoruz. Amel ediyoruz. Oruca niyetleniyoruz. Gücü yetenler için konuşuyorum. Ben insülin hastasıyım. 6 tane günde iğne vuruyorum. 7 tane. Her yerim delik deşik. Ha ben onda tutamıyorum. Ama Sağlıklı zamanımda tutuyor muydum? Tutuyordum. 12 yaşlarımdan beri tutuyordum. Zülhicce orucunu tuttum ben hep. Ama ne zaman şeker hastası oldum? Tutamadım. Tutamayınca ne oldu? Sağlıklı zamanda yaptığı diyor, hasta olunca aynen yazılır, hadis-i şerif var. Ha, şimdi ben oradan emekli oldum malulen. Cami kapılarından malulen emekli oldum şimdi ben. O noktada. Ama zikirlerden emeklilik olmaz. Bunu yapabiliyorum şimdi. Bunu yapmam lazım. Herkes gücüne göre hareket etsin. Tamam inşallah. Ona göre kitapları da duyurun. Şimdi Arifan dergisinin efendim kendisi zaten ilimlerle dolu. Bir de bu Arifan aile çıktı şimdi. Bebeklere, çocuklara, içinde çok kadınlarla ilgili hanım hoca efendilerin yazıları, efendim güzel ilimler, bilgiler, hanım sahabeler, hanımlarla ilgili çok güzel malumat var. Efendim aile eğitimi vesaire vesaire. Bu Arifan aile, bu da çocuk, koyun, kuzu falan. Çocuklara da aradan bir Allah, peygamber. Onlar da meraktırlar bu işe. Çizerler, mizerler, bir şeyler ederler. Müslüman alimler, bilginler tanıtılıyor. İşte efendim, Resulullah Efendimiz işte çocukluğunda şöyleydi, süt annesinin yanında böyleydi, Ebu Bekir radıyallahu anh şöyleydi. Bunlar da çocuklara böyle bir alıştırma şeklinde bu ikisi çıktı. Bunları da Arifan yayınlarından temin edersiniz inşallah. Çoluk çocuğa da okutursunuz. Hanımlar evlerde okursunuz, okutursunuz. Allah Teala tesirini halk eylesin. Evet. Deccal'la ilgili sohbet 9 saatlik çok önemli sohbet. En büyük fitne Deccal fitnesi gelmeden evvel. Çoluk çocuğumuzu da uyarmak üzere. Bu da CD halinde çıktı. Görüntülüsü de sesi de çıkmış durumdadır. Onu da Arifan yayınlarından temin edebilirsiniz. İnşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala verdiği ömrü, sermayeyi, nefesi, vakti, sıhhati dinine hizmet yolunda kullanmaya muvaffak eyleye. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli mu'amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli mu'amel. Allahümme inna eselüke min khayr mâ eselüke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü ve aleykel belâgu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Şimdi bir zikir vardır. 3 kere bunu okusa insan Kadir gecesinde okumuşa denktir. Bu gece de Kadir gecesine denktir. O zikri okuyalım ama her gece sohbet yoktur. O da dualarım kitabında var. İnşallah oradan her gece 3 kere en az okursanız aynı Kadir gecesinde okumuş olursunuz. Efendim buyurun. La ilahe illallah. El Halimul Kerim. Sübhanallah. Rabbis semavati seb'i. Ve Rabbil Arşil Azim. La ilahe illallah. El Halimul Kerim. Sübhanallah. Rabbis semavati seb'i. Ve Rabbil Arşil Azim. La ilahe illallahul Halimul Kerim. Sübhanallah. Rabbis semavati seb'i. Ve Rabbil Arşil Azim. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü için buyurunuz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vesilemizi nasıl unuturuz? Bütün bu hadisleri o öğretti bize. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ruhu şerifine hediye olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya rabbel alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve meşayihina el kiram el Fatiha.